z ubezpieczeniem i pakietem przeglądów w cenie. Spełniaj marzenia w wymarzonym Jeepie. Sprawdź u wybranych dealerów i na abonamentjeep.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 marca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 800 milionów złotych, tyle rząd zamierza wydać na przywrócenie przewozów autobusowych w mniejszych miastach. Mówi o tym premier na dworcu w Płońsku na Mazowszu. Znamy szczegóły dotyczące ataku nożownika w Białymstoku. Mężczyzna właśnie teraz składa wyjaśnienia. Policja zatrzymuje rolników po porannym blokowaniu centrum Warszawy. Na przywrócenie autobusowych połączeń komunikacyjnych w mniejszych miastach pójdzie 800 milionów złotych. Mówił to premier na konferencji prasowej na dworcu autobusowym w Płońsku na Mazowszu. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że odnawiane połączenia mają być regularne. W latach 90., kiedy PKS-y kursowały, często żartowało się, że ten skrót oznacza powolny, kiepski i siermiężny. Ale czasami to nawet lepiej może właśnie powolny i siermiężny, ale żeby było to połączenie, niż żeby go wcale nie było. A w naszym programie chcemy odtwarzać regularne połączenia razem z powiatami, razem z starostami. Szef rządu mówił też, że marzy mu się wspólny bilet PKP i PKS. Przywracanie połączeń to element programu PiS, tak zwanej piątki Kaczyńskiego. Prace legislacyjne nad tymi zmianami mają się rozpocząć na posiedzeniu Sejmu, które będzie 3 i 4 kwietnia. A teraz szczegóły dotyczące ataku nożownika w centrum Białegostoku. Mówiliśmy o tym w serwisie Trójki przed godziną. Najnowsze doniesienia zebrał Grzegorz Pilat. Do zdarzenia doszło kilkanaście minut po 8 na jednym z parkingów przy Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku przy ulicy Bema. Jak wstępnie ustalili policjanci, kobiety, jedna 16-latka i prawdopodobnie jej matka, zwróciły uwagę 40-letniemu mężczyźnie, który prawdopodobnie w sposób nieprawidłowy zaparkował samochód. Doszło do sprzeczki między nimi. Kiedy kobiety odchodziły od tego mężczyzny, 40-latek podbiegł do nich, wyciągnął nóż i ugodził dwie kobiety. Obie trafiły przytomne do szpitala. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie są poszkodowane. Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku przez Białostok policjantów właśnie ze względu na to, że cała sytuacja miała miejsce przed Komendą Miejską Policji w Białymstoku w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Jak powiedział mi aspirant Marcin Gawryluk z Zespołu Prasowego Podlaskiej Policji, mężczyzna był trzeźwy, teraz składa wyjaśnienia. Policjanci też podkreślają, że całe zdarzenie widziało bardzo wiele osób i jest dużo świadków. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. I zmieniamy temat. Zatrzymano pierwsze osoby po porannym blokowaniu placu Zawiszy w Warszawie. Kilkudziesięciu kolejnych rolników jest legitymowanych. Policjanci ustalają także dane innych manifestujących. Kilka osób jest już zatrzymanych, kilkadziesiąt osób mamy wylegitymowanych. Zatrzymane były również do kontroli pojazdy, którymi te osoby się poruszały. Zbieramy tutaj cały materiał dowodowy związany właśnie z blokowaniem ruchu, z zajmowaniem pasa drogi. Zabezpieczyliśmy miejski monitoring, zabezpieczamy również nagrania dostępne z innych źródeł. Chcemy przygotować tutaj solidny materiał dowodowy na potrzeby dalszego postępowania. Mówił Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji. O poranku kilkudziesięciu rolników z Agrounii blokowało przejazd przez plac Zawiszy w centrum Warszawy. Na jezdnię wyrzucili jabłka, palili słomę i opony. Domagają się m.in. 50% polskich produktów w supermarketach i znakowania żywności. Nauczyciele będą mogli liczyć na kolejne podwyżki po wyborach i to niezależnie od tych podwyżek, które już są wprowadzane. Tak mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada strajk w szkołach, który miałby się rozpocząć 8 kwietnia, o ile nauczyciele poprą protesty w referendach. Dworczyk w TVP Info tłumaczył, że rząd nadrabia zaległości po poprzednikach i podwyższa pensje nauczycielom. Nie wykluczył też kolejnych podwyżek. Nauczyciele słusznie oczekują większych wynagrodzeń, ale my też mówimy, że musimy to rozłożyć na etapy. Przez rok czasu wzrost o 16%. Premier zapowiadał, że w roku 2020, o ile oczywiście wyborcy zaufają nam i Prawo i Sprawiedliwość znowu będzie miało większość, planujemy kolejne podwyżki. 10 kwietnia, dwa dni po rozpoczęciu zapowiadanego protestu, będą egzaminy gimnazjalne. Minister Edukacji Narodowej zapewniała jednak, że ich przeprowadzenie nie jest zagrożone. Część rosyjskich pisarzy wystąpiła przeciwko ustawie o karaniu za krytykę władzy. Chodzi o projekt, który na początku marca przyjęła Izba Niższa rosyjskiego parlamentu. Jest w nim zapis o karach za publikowanie treści naruszających dobre imię władz Rosji, brak należytego szacunku dla państwowej symboliki i rozpowszechnianie niesprawdzonych informacji.

said, honey, you ain't nothing but a slob. You just kinda lost yourself another fucking job. Well, go ahead, baby. There's nothing you can do. Yeah, guess golf, go ahead, baby. Ain't nothing but a big time playing ball. Była nasza piosenka dnia, Keith Richards i Big Town Playboy. Teraz czterech innych wielkich muzyków razem. Nile Rodgers, Jimmy Page i Jeff Beck to gitarzyści, a przy mikrofonie Robert Plant. Spotkali się kiedyś w jednym studiu i popełnili takie oto nagranie. Still apart, and each night is like a thousand years. Oh, oh. Since I've got these young boy blues, I wanna cry when I hear your name. If I cry, I feel ashamed, so I let my pride be my guide. I keep those tears inside, and each night is like a thousand years. Oh, I can't lose these young boy blues. Oh, don't know where to go, don't know what to do. I'm so lost and lonely. Every time I kiss somebody new, I oh, make believe I'm kissing you, but oh, I can't keep my aching heart cold. My heart knows we're still apart, and each night is like a thousand years. Oh, since I've got these young boys. Honey Drippers. Katarzyna Borowiecka opowie dziś o potencjalnych agentach 007. Kilka wielkich nazwisk przewija się na aktorskiej giełdzie następców Daniela Craiga. Na przykład Idris Elba, który właściwie na każdym kroku jest pytany o Bonda. Kiedy w ubiegłym tygodniu wystąpił w satyrycznym programie Saturday Night Live, ten wątek pojawił się w skeczu o teleturnieju dla aktorów. Na końcu pada to pytanie. Czy mógłbym zagrać Jamesa Bonda? Ja znam odpowiedź. Czyżby? Dodajmy, że odpowiedź w teleturnieju nie padła, ale nazwisko Idrisa Elby pada bardzo często, kiedy mowa o tym, kto przejmie po Danielu Craigu rolę agenta 007. Pytanie to pada już od dłuższego czasu. Craig bowiem, po zdjęciach do Spectre, miał wątpliwości, czy chce jeszcze wracać do roli Bonda i wyrażał je dosyć stanowczo. Ale wróci. The name's Bond. James Bond. Wiemy też na pewno, że 25. Bonda wyreżyseruje Cary Fukunaga, który zastąpił na reżyserskim stołku Danego Boyla. Wiemy na pewno, że premiera przewidziana jest na kwiecień 2020 roku. Możliwe, że jako czarny charakter pojawi się w tym filmie nagrodzony niedawno Oscarem Rami Malek. Jeśli nowy film będzie kontynuował historię ze Spectre, to możliwe także, że wrócą Christoph Waltz, czyli Blofeld, i Dave Bautista jako Mr. Hinks. Czy wrócą Moneypenny, M i Q? Wciąż mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Zostańmy więc przy znakach zapytania i przyjrzyjmy się subiektywnie najczęściej wskazywanym potencjalnym następcom Daniela Craiga. Surprise! Tom Hiddleston. W filmie Jima Jarmusza był tysiącletnim wampirem u boku Tildy Swinton, ma też na koncie szpiegowską rolę, ale najwięcej widzów zna go jako przebiegłego Lokiego z marvelowskiego kinowego serialu o superbohaterach. Świetnie prezentuje się w garniturze. Dobrze tańczy. Średnią wieku kandydatów zaniżają aktorzy znani do tej pory przede wszystkim z ról telewizyjnych. My father learned the truth. Richard Madden, czyli Robb Stark z Gry o Tron, ostatnio doceniany za rolę w serialu Bodyguard. Mówi się, że to właśnie Madden jest faworytem producentki Bonda, Barbary Broccoli. Ale nie można też lekceważyć 33-letniego Jamesa Nortona. W serialu Happy Valley bardzo przekonująco zagrał groźnego psychopatę. W Wojnie i Pokoju produkcji BBC był księciem Andrzejem Bołkońskim, a na dużym ekranie zobaczymy go wkrótce w filmie Agnieszki Holland Obywatel Jones. This is Gareth Jones in London. Na różnych listach wśród kandydatów pojawiają się Aidan Turner, znany z Hobbita i serialu Poldark, Michael Fassbender, przedstawiać chyba nie trzeba, Nicholas Holt, którego aktorska kariera toczy się znakomicie, odkąd jako dwunastolatek wystąpił w filmie Był sobie chłopiec, a nawet Harry Styles, który razem ze swoją niesforną fryzurą ekranowo zadebiutował w Dunkierce Christophera Nolana. Ale bądźmy poważni. Na chwilę przed tym, jak rolę agenta 007 zgarnął Daniel Craig, w ostatnim etapie zdjęć próbnych w 2005 roku świetnie sobie radził Henry Cavill. Od tamtej pory Cavill był już Supermanem, szpiegiem w filmie Kryptonim Uncle, a wkrótce zobaczymy go jako Wiedźmina. To numer 3 na naszej subiektywnej liście. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Charyzma kolejnego kandydata zwykle rozsadza i mały, i duży ekran, ale wielu chętnie zobaczyłoby Toma Hardiego w roli agenta 007. Nie jest natomiast pewne, czy on sam byłby tą rolą zainteresowany. Mimo wszystko, to on jest naszym numerem 2. A na miejscu pierwszym zaskoczenie, bo ex aequo Londyńczyk, najseksowniejszy mężczyzna świata według magazynu People, ale to oczywiście najmniej znaczące z jego osiągnięć, znany z Prawa ulicy i serialu Luther, a także wielu świetnych ról kinowych, Idris Elba. To byłby wybór historyczny, na który podobno czeka sam Steven Spielberg. Ale na naszym podium Idrisowi Elbie towarzyszy gwiazda serialu Peaky Blinders, aktor o imponującej filmografii i głębokim jak ocean głosie, Cillian Murphy. Oh, and there's a woman. Yeah. A woman. Zaskoczenie? Get it on, boys. Ale jeśli się nad tym chwilę zastanowić, przy tylu chętnych z pewnością jeszcze jakiś czas poobserwujemy tę jakże korzystną ze względów promocyjnych bondowską epopeję. Na decyzje obsadowe co do 26 filmu o Bondzie jeszcze poczekamy, a ten subiektywny ranking kandydatów przygotowała Katarzyna Borowiecka. A ja nie wyobrażam sobie, żeby w Bondzie nie było M, Q i Moneypenny.

Jessica Pratt, tak nazywa się ta wokalistka, pochodzi z San Francisco. To jest jej trzeci album w dyskografii, Quiet Science, wydany w tym roku, zaledwie kilka tygodni temu. Jej styl to, zresztą Państwo słyszeli, korzenie muzyczne to David Crosby, Jean Baez, Johnny Mitchell i też sama nie kryje się z tymi inspiracjami. Przepiękna płyta, zachęcam Państwa po sięgnięcie, być może nawet wersji winylowej, bo tam jeszcze ładniej brzmi ten album. Zbliża się 11:30. Nauka słuchania. Jak zawsze o tej porze spotkanie z Michałem Margańskim i jego gościem. Dziś sięgamy do słownika muzycznego. Druga dekada XXI wieku to czas mieszania się wielu gatunków muzycznych. Remiksy, reinterpretacje, transkrypcje, edity, kolaże sampli czy wreszcie muzyka stylistycznych przecięć zacierają określenia funkcjonujące od wielu lat. Artyści często mówią, aby ich nie szufladkować. Dzielą muzykę na dobrą i złą. Myślę jednak, że jest w tym pewna pułapka, bo żeby przedłużyć życie muzyki, trzeba oczywiście jej słuchać, ale też o niej rozmawiać. A żeby rozmawiać, warto wyrażać się precyzyjnie i oczekiwać też od samych twórców bądź ich menadżerów jasnego i konkretnego przekazu, aby nie było rozczarowania i niepotrzebnych sporów w sytuacji, kiedy na przykład chcemy kupić płytę bądź wybieramy się na koncert promowany konkretnymi określeniami. Jak pewnie Państwo już zauważyli, niejednokrotnie w trakcie naszych spotkań przyglądam się modzie transkrypcji muzyki na klasyczne instrumentarium. Obok Brand Brauer Freak, Jeffa Millsa, Carla Craiga, Pink Floyd, Szymona Weissa i kilku innych ostatnio dużo mówi się o skalpelu, teraz występującego jako big band. Część z wymienionych zespołów używa również na swoich, w cudzysłowie, przepisanych płytach pojęcia ensemble. Zatem dziś postaramy się wyjaśnić te pojęcia. Zacznijmy od słyszanego w tle big bandu Patryka Piłasiewicza, grającego samplowaną muzykę skalpela. Zatem big band. Czym jest? Jak sama nazwa wskazuje, to jest duży zespół. Mówi Andrzej Sułek, szef redakcji muzycznej programu Drugiego Polskiego Radia. I rzeczywiście historia big bandu to jest historia właściwie stuletnia zespołu, który zakłada, że na estradzie czy przed publicznością zasiądzie duża grupa muzyków. Podchodząc do rzeczy tak quasi naukowo i historycznie, no zawsze ten big band składał się z dwóch zasadniczych sekcji, znaczy z sekcji rytmicznej, której to sekcji trzonem był fortepian, basówka, perkusja, i z sekcji dętej. Big band liczył sobie kilkunastu, najchętniej kilkudziesięciu muzyków. No i to był zespół, który przede wszystkim grał muzykę jazzową albo z jazzu się wywodzącą. Charakterystyczne brzmienie, dużo dźwięku, duża obsada. No i ta rola blachy w tym jest nie do pominięcia. Puzony, trąbki, ale także inne instrumenty dęte drewniane, saksofony, klarnety, flety. To była ta barwa big bandu. Z kolei ensemble, no tutaj też właściwie należałoby sięgnąć do źródłosłowu. Ensemble to jest po prostu zespół. W odróżnieniu od big bandu to jest nieduży zespół. W muzyce poważnej, klasycznej powiedzieliśmy, że to zespół kameralny, czyli składający się z kilku muzyków, na ogół nawet nie kilkunastu. Muzyków, którzy wchodzą między sobą bardziej w taką personalną, osobistą relację. W big bandzie potrzebny jest szef, lider, dyrygent, który to wszystko pociągnie, poprowadzi, nada temu drive i to pójdzie do przodu pod jedną ręką. W ansamblu muzycy rozmawiają ze sobą, rozmawiają oczywiście muzyką, dźwiękami, wspólnym oddechem, wspólnym odczuwaniem, znajomością konwencji. Czy to jest konwencja jazzowa, czy jakakolwiek inna, to jest ta umiejętność, ten instynkt interakcji pomiędzy członkami zespołu. I to jest ta podstawowa różnica, która definiuje zarazem te dwa podejścia do grania muzyki. Interakcja, rozmowa zatem. Czy różnicą między ensemble a big bandem jest na przykład element improwizacji? Czy w big bandzie można improwizować? W big bandzie można improwizować, ale w innym wymiarze i w innej skali niż w ensemble'u. solówki w Big Bandzie powierzane poszczególnym instrumentom bardzo chętnie są solówkami improwizowanymi. Natomiast w ensemblu można cały duży segment kompozycji, cały duży segment utworu opuścić na żywioł i pozwolić muzykom improwizować wzajemnie między sobą. Właściwie w Big Bandzie tylko solówki są improwizowane. W ensemblu improwizacja może się toczyć pomiędzy wszystkimi uczestnikami gry. I tak oto dla lepszego zrozumienia tego, czego słuchamy, warto czasem sięgnąć do starych, klasycznych definicji i warto również porównać ową definicję z rzeczywistością. A Skalpel Big Band rusza niebawem w drugą część swojej trasy koncertowej, ale o tym opowiem Państwu w najbliższą sobotę w Radiowym Domu Kultury między 13 a 15. Już teraz serdecznie zapraszam. A ja zapraszam Państwa na koncerty Skalpel Big Band. Dziękuję Michałowi za ten materiał i teraz zgodnie z jego zachętą chciałbym Państwa zaprosić do posłuchania jednego z najsłynniejszych Big Bandów w historii muzyki. Na pewno jeden z najwspanialszych aranżerów w historii muzyki. Duke Ellington najpierw siada przy fortepianie i zaczyna grać, a później... Satin Doll, jeden z klasycznych utworów Duke'a Ellingtona. I pray I'm never coming down. when I thought my chances of finding joy were looking thin. Just when I put my coat on, that's when love walked in. 'Cause you make me happy, yeah, you make my heart feel light. Oh, you make me happy, I got the world off my shoulders and I'm feeling alright. Oh, it's got me. Got me just like Jonah's whale, it swallowed me whole. Oh, it's rocked me, yeah, it's rocked me, it's rocked me right down to my soul. When I wake up in the morning and I take a walk down that same old street, well, the sun shines like the first time and the breeze never felt so sweet. Thought I might spend my whole life like an exile at heaven's gate. Guess it's true, a good thing come a day too late. 'Cause you make me happy, yeah, you make my heart feel light. Oh, you make me happy, I got the world shoulders and I'm feeling all right. Just when I thought my chances of finding joy were looking thin, just when I put my when love walked in. 'Cause you make me happy, yeah, you make my heart feel light. Oh, you make me happy, I got the world off my shoulders and I'm feeling alright. Yeah, I'm feeling alright, feeling alright. I'm feeling alright. To był nieco staromodny, ale piękny John Allen. To już prawie koniec dzisiejszego spotkania w audycji Do Południa. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona dziękują Państwu pięknie za uwagę. Przed nami Courtney Barnett. Nowa proza w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. W roli narratora i we wszystkich rolach męskich. Marcin Czarnik. We wszystkich rolach żeńskich. Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment 28. Nadzieja jest zaczytana. Ma uniesione brwi. Co się stało? Lepiej sam zobacz. Siadam obok na łóżku. Niczego jeszcze nie podejrzewam. A tu nagle w mimie tytuł Dziennikarz, który nienawidzi kobiet i lead. Ujawniamy kulisy wielotygodniowego śledztwa dotyczącego skandalicznego postępowania jednego z najbardziej znanych polskich dziennikarzy. Przebiegam po tym wzrokiem. Chciałybyśmy panu coś opowiedzieć o X. Czy byłaby możliwość umówienia się na rozmowę? Kiedy odbieram ten telefon, wydaje mi się, że rozpoznaję głos, ale nabieram pewności dopiero, kiedy przychodzą. We trzy, na umówione w jednej z warszawskich kawiarni spotkanie. Alicja jest osobą publiczną. Dwóch pozostałych, Pauliny i Natalii, nie znam. To młode, inteligentne kobiety. Zazwyczaj, o czym nasi czytelnicy doskonale wiedzą, ujawniamy sprawy dotyczące polityków, a nie dziennikarzy. X nie jest formalnie politykiem, ale jest jednym z najbardziej znanych, opiniotwórczych dziennikarzy w Polsce. Ponadto, co istotne, od lat przedstawia się przy różnych okazjach jako orędownik walki o prawa kobiet. Dlatego zdecydowaliśmy się podjąć ten wątek. W ich opowieść, jak z zasady we wszystko, początkowo wątpimy, ale po sprawdzeniu okazuje się, że jest absolutnie prawdziwa i przeraża. Imiona bohaterów tekstu i inne szczegóły umożliwiające ich identyfikację zostały zmienione. O kim to jest? Pyta Nadzieja delikatnie, szarpiąc mnie czule za włosy. Chyba nie o Danielu. Nie wiem. A przecież już wiem. I rozumiem, co się stało. Skąd się to wzięło? Czemu służy? O, wygląda na niezły gniot. Na robotę nieopierzonego praktykanta. Ocenia. I przeraża. Nasz artykuł jest wierzchołkiem góry lodowej. Boże, kto u was pisze te teksty? Kiedy jest zdenerwowana, dużo mówi. Ja przeciwnie. Ubieram się, wychodzę na balkon. Daniel, w tym momencie nieosiągalny, Miśka za to odbiera. Cześć, poczekaj chwilę. Nieokreślone dźwięki, stłumiony śmiech. No już mogę, słucham pana. Co to ma być, to tekścidło na mimie? Pytam. Dziennikarz, który nienawidzi kobiet. Nawet z tytułem się nie wysiliłaś. A może byś zaczął od szczęśliwego nowego roku? Chociaż nie dla wszystkich będzie szczęśliwy. Przecież to jakieś bzdury. Fatalnie napisane, a poza tym... Odpowiedź na pytanie, które chcesz mi zadać, brzmi tak. Reszta nie na telefon. Jakie tak? Zaraz to będzie wszędzie. No miłego dnia. Nie mogłaś mnie chociaż uprzedzić? Za dużo sobie wyobrażasz. Cześć. Wpisuję w wyszukiwarkę Daniel Łącki. Ograniczam wyniki do ostatniej godziny i już jest. Rzeczywiście, tu i tam roznosi się, mimo noworocznej przerwy, żwawo, zaraźliwie. Wici rozpuszczone. Już wiadomo, kto nienawidzi kobiet. Telefon Daniela milczał. Sieć, telewizja, radio, przeciwnie, huczały. Zarząd telewizji nie zawiesił go natychmiastowo, tylko najpierw poinformował, że Daniel Łącki przybywa obecnie na urlopie zdrowotnym. Zawieszono go dopiero, kiedy prokuratura wszczęła postępowanie. W odpowiedzi Daniel złożył rezygnację z pracy, być może przewidując, że jego kariera w państwowej stacji i tak wkrótce, po wyborach, może dobiec końca. Zadzwonił do mnie tylko raz, z nieznanego numeru. Nie miałeś nic wspólnego z artykułem, prawda? Zapytał głucho, znacznie mniej pewnym głosem niż zazwyczaj. Skąd? Nie miałem pojęcia. Zszokowało mnie to, pewnie tak samo jak ciebie. To są oczywiście piramidalne brednie, co napisali. Mam nadzieję, że w to nie uwierzyłeś. Oczywiście, że nie, mówię. Uwierzyłem, nie uwierzyłem, w zasadzie co to zmienia? Słychać było w jego głosie, że jednak jest przejęty, że się musi z tym użerać, że wcale po nim nie spłynęło. Powinieneś przestać tam pracować natychmiast. A na odchodnym możesz im ode mnie powiedzieć, że teraz to naprawdę przegięli. Nikt ode mnie niczego w tej sprawie nie chce. Pracuję nad innym tematem. Odpowiadam zimno. Jak to? dalej coś dla nich robisz? Tak. Zrobiło się przez chwilę tak cicho, jak nigdy w żadnej z naszych rozmów. Następnego dnia wystosowano list otwarty do Mima, napisany z inicjatywy kilku dziennikarek, znajomych i, jak znam życie, w dużej mierze dawnych kochanek Daniela. Pod listem podpisało się mnóstwo znanych osobistości, ludzi kultury i nauki. W odpowiedzi w piątek opublikowano gdzie indziej kontrlist oskarżający inicjatorki pierwszego listu o brak kobiecej solidarności i przedkładanie wspólnoty interesów nad wspólnotę płci, interesu ekonomicznego nad etyczny oraz o tolerowanie przemocy w swoim otoczeniu. Jeden aktor podpisał nawet oba, tłumacząc się następnie, że jest aktorem komediowym. Matka, co można było przewidzieć, stanęła murem po stronie Daniela. Poprosiłem Miśkę o pilne spotkanie. No dobra, czemu się chciałeś spotkać? Zrozumiałem, że wolisz o szczegółach twojej żałosnej akcji nie rozmawiać przez telefon. Zadzwonił, żebyśmy zdjęli ten tekst. Powiedziałam, że nic nie wiem oficjalnie o żadnym tekście, bo przecież nie jestem oficjalnie naczelną. Ale jeśli chce, żeby tekst zniknął, to wie, co ma zrobić. I zobacz, jak niechętnie telewizja go zawiesiła. Zobacz, kto go broni. Trzyma ich wszystkich w szachu. Ja wiem, czym. Czekaj, jeszcze raz. Zapłaciliście jakimś kobietom mającym żal do Daniela, żeby pomogły wam go obsmarować? Znasz powiedzenie o celu i środkach? A jaki jest ten cel? Nagranie, które on ma i którego nie ujawnia, chociaż to jest jego pieprzony obowiązek. Myślałam, że się ugnie. Opowiedziałam mu z grubsza, co będzie w tym artykule. Odmówił wydania mi dyktafonu. Najpierw zaprzeczył, że go ma, a kiedy zrozumiał, że to nie ma sensu, to powiedział: żegnam. Nawet jak się artykuł ukazał, to odmówił. A zmieniamy Polskę. Zobacz, zobacz, jak się zaczęło wszystko ruszać po tym tekście. Zrobił coś złego, im konkretnie nie zrobił, to jest nieistotne. Należy mu się rysa na życiorysie w tej kwestii, nie? Sam dobrze wiesz. Co ty tak bronisz Łąckiego? A nie widzisz, że coś jest nie tak w tej całej historii? Coś jeszcze? Słuchaj, Damian, ja nie mam czasu. Między nami okej, tak? Dowiedziałeś się, czego chciałeś. Łącki ma potąd hajsu. Stać go na najlepsze papugi. Wyjdzie z tego. O niego się nie martw. Myślałam, że rozpanikuje. Przeliczyłam się widocznie. Ale co ma wyjść, wyjdzie. Nie odpuszczę. Będzie jeszcze niedługo prawdziwie niepodległa Polska. I oni się doigrają. Jacy oni? No nie udawaj, że nie wiesz. Się tak nie unoś. Nie dystansuj. Ciebie to też dotyczy. Ciesz się, że nie napisałam o tej twojej Marysi. Ale jako trup była mało przydatna. Nagle czuję, że mi duszno. Mdło. Co jest? No sorry, jeśli przegięłam teraz, ale... Wiesz, takie życie. Między nami okej, tak? Pewnie. Czekam na dalsze zlecenia. Wiktoria Gorodecka oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku. Około 11:50. Nowy album Pawła Kukiza. Kukiz i Perverados. Wyspa Zielona.